Yesu tonu ba atwona jampilie. La fu unden suoni polo goden yimbe warka ba ke pa be pala ke chabba ke fi ke ger maseduana. O dem poane mi diema yen nini ke mar ke pare bindu pala bonkian la ke suwa ke gere glesi diemin. O den tien li kang marita wandem boni ke ba kuwa kunyim biogoni ke ger sili diema o dem ban ke jufum luno i jame ke bua chuo. Lan yapo o den jake o ba lebre ke tare maseduana. Ya ban yirleno den tie bele yua pilusa bijwa sopate. Thessalonique yaba alisitaka segondisi deba yua gayusa timote asi yaba tikika lentilofima bidengati liga kgetilo wasa kgurti lankan ya dupe nkipia dabin jam danan dempendi tidon kwa kunyim biorni filipa dorni kitien danamu kenanti leba yini tulo wasa tiden tieni likandana lele adan lele ra kirim dari tiden tani kba chavr dupin kan mapolo den jakko oba fa kifi laniapo o dem mari ku ware ku pun hari ku yasiu mufir samu den yabonki ala tinden tani ya dietu arlin o jawalo den yeli kani ki yi yutukusa ke kalbon po polo den wak mari yeni Muguam dengbaro jawalo yeni, ko nyanli die tuwalpo ke bati po. Beden yuo kiswa ko pe. Polo den jiri ke buwano po, ke tando buwar kiswa ko ke yer. Da jieman, ofo. Lani polo dengwa ke doni li die tuwalpo, ke chavre dupen ki dini, ke go wake maari leni ba, halke le fand. Lanwani, o den chabe ba ke ger. Bidon kunni ni o jawalo yen o dempo ko fo le dem ba babon tian la amatimba ti denga polo liga ke kwa kunyim biorni ke ger asoso tindem ba guru polo nan kankerma o dem ba chuoni otana polo nden nanti asoso o den kwa tin yeya nyim biorni ke ti yere ke geri mitilena ti den suwa liga ke duor ke ger Lande fiki fa, tidembali kiliyosa kipendi. Lida lili, tigodembali samoso. Lida tali, tidempundi mile. Tinempende fesa, tiiserker mapolo denjake okango wari asin. Odenjalgi yeni kerma, odembuwa kipundi joliza lema, lidampi muli jami yonu, liyabafri. Polo ndenye mile yeni, Oden sone fesa ban yin kristirin yin yab ne perb banden chuo kani oden yerb ye bani intagun den tie mama kuri yisiga hal min den kwa kwa asin ni ya yonu ye ban ke inden tuni odier po len liu mili len tini siri gogo la fala kel ma gufim ba den lu ya jambi ke bua chuon yapo ye go bani ke min wang yi ola bar hamo gogo ban yi asalan ni len yi dier ne kuri mi den woni yaran ba ngan yipo kuli den wange ju femba len glekam ba kuli ke ban lebr bi yama utiyon ko ti tuwa ke dani ti diro jesu mwala ntuwa utiyon fuwa ma tingini ke chani ni jerusalem ma kna bani yaran ba tiyeni nilipo kalbon yen la men ged ya doge kuli utiyon fuwa mi yuwa yen wange ni ke te pari len fala blek guuni amma mi nuwa miyale kel tiyebo mwala Yalin piyan po ma yultie ke min freke ponde nuwa mi bianu ke dure o dior jesu mpore ni ya tuwenle. Lanin tie ke ya wangi utiyon ngambile ya la barhamo. Ama mwala yimba minden linde ya afsiga ke wangi yi utiyon diye mama. Yen, mbani ke yikango len nunga. Litie lan ya po ke nkarki wani yi dinla ke yi siga o bakul soma ke go man yulpo. Ke man wani yi utiyonu ya njal kuli. Mi woni le ba yin ya fang man yula ko ko ya gu u yan kurukuri muntie kristin yin ya ba utien fuomi yuwa nkani ya bia siga ke yin ya tie bi gobr kaba ke tie nane bi yan kaba ke ya kpa utien ni tan ya ba wanda ya ba len oswa ke ban kan ya fi ya bin tie nane fosan ban biari yeni ba kwa yi siga be kan keru yan kuru ba yi siga bin tiamba batifi ke gogne me mamu amma ke bua ke tare bin warka ba bi la po lan ya po yin ya gumane ki ya tian ke hal binata banlu ntuore ke tondi yi sigani yo kuli dan tini siri kun ya wonden uye sin kuli mi ker mola ntayi ke piani utienu leni o ngambel mama ya memba freketene yin ya kwere ke pardi o sangwar minni ko tene yimba ubinu wampiri yangar mani onde gar ngam kulpo ni dan kwani yama o bakuli ligini yaka wulani yaka otiarini yimba yibabane ke nden tuni lenin nina ke bare min lo yar kuli ko bare yenen lieba ndo yar nden wani libon kulini ke ba tuni yene ke tori atarma ke tiare o dior jesu nden maria mama ke babu babu tiare pa maliki kie ke gabu kulon den yellan yene o den ban ke tani ke jan lembe kuli de kuli den bur bon kian la ke gon polo len me bua ya lan den bir bi pala ke kete ke o yerke be kango lewo nung be den piaro har kunyim biwakan